chako yamba ngai na bimi wele ayaka osandela mikolo mile kaki mingi ngai na mona serite wana pasi ya bolingo bolingo boleki na motema na komise yembele yembele nakomi mongu ya bolingo mpo na kokanisa yo lizi yaka koyamba ngai na bimi wele ayaka osangela mikolo milekaki mingi aina mona serite wana pasi ya bolingo bolingo boleki na motema nakomise yembele yembele nakomi mongu ya bolingo mpona kokanisa yo mobembo nganakende Sonayo, Alizi, Atabalobi, Yosanani Mate, Alizi, Lobana Papa, Simarobi Nakozona, Alizi, Okoka Mamigi, Nenge Moni, Betoni Singai, Alizi, Mobe Mokana Kene, Montemanio Sonayo. Bye-bye.